En flod kan aldrig vara samma flod, för den är alltid på väg någonstans. Och vattnet bryts i ständigt nya vågor. Men människor kan inte leva så, har aldrig samma chans. Vi söker svar på livets stora frågor. Floden har sin egen väg. Jag vill se vad floden har sin väg. Vill följa med. Floden har sitt eget liv, och där den är flyger fågeln fri. Och jag vill se drömmen som jag fått en gång. Floden har den i sin sång. För mig väntar på mig. Och drömmen finns bland skogens trän, och vattenfallet gömmer den. Jag vet den lever starkt i allt omkring mig. Och hur ska jag väl någonsin kunna lämna friheten? Hur lämnar man den dröm man har inom sig? Floden har sitt eget liv. Floden har sitt eget liv. En evig ström. Floden har sin egen sång. Jag hör min dröm. Ut mot öppet hav, där finns min dröm. Och nu vill jag fånga den. Floden ger mig friheten. Floden ger mig friheten. Måste välja om jag kan. Var är trummans lugna slag? Coco vill bli min.